بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق الى الله يقدم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. Thank you. ليحرروا هذا العقل من هذا المعتقد الخبيث. Thank you. وفي بلاده وفي علمه وفي كليته وفي دراسته دیر ہوتا ہے کہ تھوڑے بہت دیر اور اچھی کمپنی اتنے دیر ہوتا ہے اور اگر یہ لوگ کچھ نیم سے اور بہتر سے ہم نے یہ خرابیت سے بدل بالکل کو بہت سارے لگے اور بہت سے آپ کو لگتا ہے کہ بہت وہ جہاں سے کو لگتا ہے کہ بہت کے لیے پیسے اور کمپنی ہے جس کو ہم لوگ رہتے ہیں بہت لا تعرفون. وإذا كان اهتمامك بالدنيا عن الدين فهي Thank you.